zamknięta brama, biorę klucz, otwieram za nią treść rymem pisane NDW, to jest kompania razem ponad kilogram. Wchodzę, zamykam od środka, wypierdalam klucze w dal. 0701 przede mną zamknięta brama, biorę klucz, otwieram za nią treść rymem pisane NDW, to jest kompania razem ponad kilogram. Wchodzę, zamykam od środka, wypierdalam klucze w dal. Leciało już kawał czasu, od kiedy ruszyłem w przód. Przekonałem się od razu, że to nie może być cud, że to Bóg, to już wiem i że to nie jest przypadek. Szybko uwierzyłem w siebie, tak jak wierzył we mnie dziadek. Na dodatek dobry start, 07 się zaczęło, razem ponad kilo ziom. NDWDS przełom, współpraca, która z dnia na dzień trasę wyznacza. Ryb charakter, czułość, ucha, terytorium se zaznacza. Teraz posłuchaj chłopaku, to jest stara historia. Na tych blokach, na ulicach wypisana teoria. Gloria, chwała, zwycięstwo, wiktoria na stówę. Pamiętaj, by się nigdy nie wyprzedał za gotówę. W tych numerach sława, brawa nie stoją na pierwszym miejscu. Już prawdziwości gości w mojej duszy, w moim sercu. Tysiące możliwości i którą wybrać mam. Wybieram rap z twarzą, a na lamusów sram. 0701 przede mną zamknięta brama, biorę klucz, otwieram za nią treść rymem pisane NDW, to jest kompania razem ponad kilogram. Wchodzę, zamykam od środka, wypierdalam klucze w dal. 0701 przede mną zamknięta brama, biorę klucz, otwieram za nią treść rymem pisane NDW, to jest kompania razem ponad kilogram. Wchodzę, zamykam od środka, wypierdalam klucze w dal. Ta muzyka życia, kawał ewidentnie, to nasze śmiechy, dramat, perypetie. Kawał czasu, jesteśmy w tej grze, nie robiąc hałasu wokół, będziesz wiedział kiedy wejdę. Styl to serce, rymy z głowy, głos przepony, rytm to pętle, tematy nie pierdoły. Zostawiam siebie, pierdolący egoizm, pojawiam się gdzieś ciągle, choć mijają sezony. Nie dajemy fory chujowym MC, bo to bomby bez głowi z ladupek przy weekendzie. Chujowe powody to ich skutki wymierne, różnimy się pod pierwszym i pod drugim względem. Chcę łączyć ludzi tekstem, buszyć mury, budzić respekt i nie mówić z góry. My to prawda, oni bzdury, ty to stilo sprawdź, pękasz DDK, razem ponad kilogram. 0307 przede mną zamknięta brama, biorę klucz, otwieram za nią treść rymem pisana NDW, to jest kompania, pękasz buwa. Wchodzę, zamykam od środka, wypierdalam klucze w dal. 0307 przede mną zamknięta brama, biorę klucz, otwieram za nią treść rymem pisana NDW, to jest kompania, pękasz buwa. Wchodzę, zamykam od środka, wypierdalam klucze w dal. Emerald.